se na makanisi na kosonge na te. Oh zambe na ngani bisangari na kumbakie. Na kosala na bosana kolande la viango. Mungulu misoka yango na mwakie. Na tala famina bana oyo pesa kinga. Confiose miso kokangama oyero komate. Sangai na bunga kie. Lusi ngumamu masakini la vie.